to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Sprawca wypadku w Szczecinie w rękach policji. Rozpędzonym autem wjechał w ludzi. 19 osób jest rannych. Stop pożarom traw. Ruszyła kampania, która ma przypomnieć, że wypalanie traw może być śmiertelne dla ludzi i zwierząt. Sympatyk Putina został brytyjskim posłem. Przekonywał, że masakra Ukraińców w Buczy to prowokacja. 33-letni mieszkaniec Szczecina jest sprawcą wypadku na placu Rodła. Rannych zostało 19 osób, dwie są w stanie krytycznym. Wśród poszkodowanych jest 6 dzieci. Akcja służb na miejscu już się skończyła, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szczecińskich, wszystkich, dosłownie wszystkich szpitali. Dzieci są w szpitalach w Zdrojach i na Unii Lubelskiej, jako dwóch szpitalach, gdzie faktycznie mamy ortopedię i chirurgię, jest im udzielana pomoc i nie zagraża ich życiu w tej chwili, w tym momencie. Z informacji, jakie posiadamy. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podziękował szczecinianom za postawę. Wszyscy się zachowali tutaj bardzo rozsądnie, nikt tu się nie awanturował, objazdy zadziałały, ruch się powoli rozładowuje. Widać, że obywatele miasta zachowali się bardzo porządnie i nie przeszkodziły w tej akcji. Kierowca osobówki najpierw na placu Rodła wjechał w grupę pieszych, potem próbował uciec i zderzył się z kolejnymi samochodami. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku i informuje, że nie był to akt terrorystyczny. W Częstochowie policja prowadziła obławę za mężczyzną, który uciekł z komisariatu. 28-latek został zatrzymany po kilkunastu minutach. Policja bardzo oszczędnie udziela informacji na temat tego zdarzenia. Jak udało nam się dowiedzieć, około godziny 15 policjanci przewieźli mężczyznę do komisariatu trzeciego w Częstochowie. Zatrzymany zbiegł z wnętrza budynku. Przez kilkanaście minut w dwóch dzielnicach miasta, Parkitce i Kiedrzynie, 28-latka poszukiwali niemal wszyscy dostępni w tym czasie policjanci. Mężczyzna został schwytany w dzielnicy Kiedrzyn. Teraz wyjaśnione będą okoliczności tego zdarzenia. Informacje zebrał Krzysztof Słabikowski z Polskiego Radia Katowice. Ruszyła kampania Stop pożarom traw. Organizatorzy przypominają, że wypalanie traw może być śmiertelne dla ludzi i zwierząt. W zeszłym roku strażacy interweniowali ponad 20 tysięcy razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. Zginęły 3 osoby, 36 zostało rannych. Mały pożar to nie znaczy, że on za chwilę nie będzie pożarem dużym. Mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Józef Galica. Był nagły podmuch na przykład wiatru. I wypalanie niewielkiego skrawka może przerodzić się w tragedię. Zginął przy tym pożarze. Wiele razy tak się zdarzyło. Pożar na łące pochłania nie tylko owady jaszczurki, ale też bezbronne, niedawno urodzone zajączki. Taktyką skrycie się po prostu w takich wysokich trawach. Mówi Rafał Zubkowicz z Lasów Państwowych. One nie uciekają przed ogniem, one po prostu spłoną. Na szczęście coraz mniej wypalania traw jest na wsi, bo tam za to grozi kara włącznie z odebraniem unijnych dotacji. Od 2015 roku, mówi Wioletta Sitańska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko w przypadku 16 rolników były wstrzymane całkowicie dopłaty. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Podlascy rolnicy protestowali na drogach województwa, zablokowali przejazd w trzech miejscach, w Wojszkach, Kuziach i koło Zabłudowa. Cały czas protestujemy, cały czas stawiamy się za ludzi w naszym kraju. To nie są nasze problemy, to są problemy całego kraju. To jesteście zdeterminowani, stoicie, czwarty raz. Nie będziemy stali do skutku. Ale zaraz w pole będziecie musieli ruszać. W polu zrobimy do 12 w nocy, do 1 w nocy i my kiedy trzeba to... Czyli między pracą znajdziecie czas na protestowanie. Oczywiście, dalej. Bo nie protestujemy tylko dla rolników. Utknęliście to autobusem. Tak, utknęliśmy. Jedziemy na zawody sportowe i nie możemy dojechać na turniej. Wie pan, że protest rolników. No wiem o tym, ale powinni to robić w inny sposób. Teraz zrobić. My jedziemy trzema drużynami, gramy pierwszy mecz. Ciężko na to pracowaliśmy i nikogo to nie interesuje teraz. Dziś rozpoczął się też protest na przejściu w Budzisku. Rolnicy nie blokują przejazdu, ale przyglądają się pracy służb celnych, które sprawdzają towary rolne wwożone do Polski z Litwy. George Galloway, oskarżany o antysemityzm, sympatyk Władimira Putina, został brytyjskim posłem. Przekonywał, że masakra Ukraińców w Buczy to nie zbrodnia wojenna, a prowokacja. Twierdzi też, że Izrael nie ma prawa istnieć. Polityk skrajnej lewicy wygrał wybory uzupełniające wypełniające w Rochdale, gdzie zabiegał o głosy mniejszości muzułmańskiej, mówiąc, że głosowanie to referendum w sprawie Gazy. This is for Gaza. To za Gazę, mówił tuż po triumfie. Potem powiedział Sky News, że Izrael nie ma prawa istnieć, bo istnieć nie może żadne państwo, ani ZSRR, ani Czechosłowacja, ani syjonistyczny twór oparty na apartheidzie. To czarny dzień dla żydowskiej społeczności, ocenia Boto of Jewish Deputies, jedna z największych organizacji żydowskich. Sam Galloway zdecydowanie zaprzecza, by był antysemitą. 4 lata temu stracił pracę w jednej ze stacji radiowych w związku z oskarżeniami o antyżydowskie słowa. Bradford, gdzie był posłem, nazwał strefą wolną od Izraela. Putin is actually rather popular. Przekonuje, że większość ludzi na świecie chciałoby, żeby ich liderem był Władimir Putin. Chwali Takara Carlsona za jego niedawny wywiad z rosyjskim prezydentem. Dla Partii Pracy, faworyta tegorocznych wyborów parlamentarnych, to ostrzeżenie. Częściej elektoratu oczekuje zdecydowanych gestów sprzeciwu wobec izraelskich bombardowań, a wybory w Rochdale pokazały, że niszowi lewicowi kandydaci mogą zabierać lejburzystom głosy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów jeszcze parę o pogodzie. Jutro przejaśnienia tylko na południu i zachodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno. Będzie padał deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Dobry wieczór. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Żonta. Witamy. Razem będziemy do godziny 19 do 19. Radio Nawigator, a także nasz stały cykl News albo Fake News, a także dużo nowej muzyki, choćby takiej jak ta. Nowe nagranie zespołu Elbow z płyty, która już wkrótce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. About you. Grupa Elbow i Balu z płyty Audio Vertigo, album już 22 marca, a dziś ukazała się płyta duetu Karaś Rogucki, Krążek Atlas Iskier. Obiecywałem, że panowie dziś pojawią się w studiu, ale niestety jeden z nich zaniemógł. Piotrze, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Spotkamy się mniej więcej za 2 tygodnie, a ja z tego Atlasu Iskier wybrałem jedną piosenkę, jedną iskierkę, Szczypta Szarych Iskier. sobie musimy robić, jak to dobrze, że to ty, Karaś Roguski, Szczypta, Szary Hiskier. A tak swoją drogą pomyślałem sobie, że może warto dzisiaj porozmawiać o tym, jak poznać sąsiadów, którzy właśnie się wprowadzili, albo jeśli razem się wprowadziliśmy do nowego miejsca i mamy nowych sąsiadów, jeszcze nieznajomych, co zrobić, żebyśmy się zapoznali i żeby z drugiej strony nasz sąsiad nie pomyślał, że się narzucamy albo jesteśmy wścibcy. Wścibscy. 22 i 8 trójek. 7. 22 i 7 trójek. Informacji 21 Pilots, piosenka z płyty, która ukaże się już niedługo, bo 17 maja i będzie nosiła tytuł Clancy. A w trójce w tej chwili Zjawa i Bartek Zjawa. W kolano sobie właśnie zrobię. Gdy patrzę, nic nie jest. Kolejna i wcale dziś nie ostatnia nowość w Trójce to Bartek Zjawa i Zjawa. Bartek Zjawa, który jest mocno zafascynowany muzyką elektroniczną z lat 80. I to zresztą było słychać w tym nagraniu również. A propos nowości, jeszcze jedna, jeszcze raz. Nowe nagranie Damiana Sikorskiego i Damian będzie gościem naszym w Trójce po godzinie 14 w najbliższą niedzielę w audycji spotkania trzeciego stopnia. raz. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię ci. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w czwartej A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. 28 minut po godzinie 18. Czas na Radio Nawigator. Jan Wiewiór. Zapraszam. 19 osób, w tym 6 dzieci, zostało rannych w dwóch wypadkach w centrum Szczecina. Po godzinie 15 na placu Rodła kierujący samochodem osobowym wjechał w grupę pieszych. Sprawca próbował uciekać i wówczas zderzył się z 3 innymi samochodami. Na miejscu są duże utrudnienia w ruchu. Ulica Piłsudskiego w Szczecinie jest zamknięta na odcinku między ulicą Matejki i Aleją Wyzwolenia. Poważny wypadek także na S5 między węzłem Łubowo a węzłem Czerniejewo. Na 11 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, blokując przejazd w kierunku Poznania. Spore korki są z kolei na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Na wjeździe do Wrocławia od strony Legnicy jest prawie 6-kilometrowe spowolnienie. Autostrada A4 zakorkowała się również w Krakowie. Zwalniają kierowcy od Balic do Skawiny na jezdni w kierunku Rzeszowa. Jeszcze droga S6, trasa Strzebielino, Boże Pole Wielkie. Na 2 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe, a to oznacza zwężenie do jednego pasa na jezdni w kierunku Słupska. To tyle, jeśli chodzi o sytuację na drogach. To był Jan Wiewiór, a przed nami czas na podsumowanie ekonomiczne dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Polska gospodarka wciąż na kroplówce, choć pacjent czuje się nieco lepiej. Tak można byłoby chyba streścić najnowsze prognozy dotyczące przemysłu. To ankiety przeprowadzane wśród menedżerów z tego sektora. Sektora, dodajmy, dla naszej gospodarki kluczowego. PMI, bo tak ten wskaźnik się nazywa, wzrósł z 47,1 punktu do 47,9. Cały czas wynik utrzymuje się poniżej 50 punktów, a to znak, że przemysł jest w recesji. Niemniej jednak, chociaż te spadki, w szczególności produkcji i nowych zamówień, są już bardzo długie, najdłuższe w historii badania, to jednak ich tempo jest coraz słabsze, stąd wzrost indeksu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Co istotne, mocno poprawił się też optymizm przedsiębiorców, jeśli chodzi o sytuację w ciągu najwyższych 12 miesięcy, więc na podstawie tego lutowego wyniku PMI możemy stwierdzić, że polski sektor przemysłowy wkrótce zakończy okres spowolnienia i wyjdzie z dołka aktywności. Tak mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska i dodaje, że cieniem na wynikach naszego przemysłu kładzie się zagranica, a zwłaszcza sytuacja w Niemczech. Wskaźnik PMI dla przemysłu utrzymuje się poniżej 50 punktów od 22 miesięcy. Pierwsze środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy pojawią się w Polsce na początku kwietnia. Natomiast nieco wcześniej, bo za kilkanaście dni, otrzymamy też pieniądze z Funduszu Spójności. To efekt formalnej decyzji Komisji Europejskiej. Informacje w tej sprawie zebrał Dawid Gregorcewicz. Zatwierdzenie wniosku polskiego rządu o wypłatę pierwszych pieniędzy z KPO Komisja Europejska uzasadniła m.in. spełnieniem kamienia milowego związanego z reformą systemu dyscyplinarnego sędziów. To już jest taka kropka postawiona nad I, tak więc 600 miliardów złotych do inwestycji. Powiedziała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wspomniana kwota 600 miliardów złotych to suma całego KPO i wszystkich unijnych funduszy spójności przypisanych dla Polski w bieżącym budżecie. Jeśli chodzi o KPO, to są przede wszystkim zielona transformacja, żłobki, wsparcie dla małych, średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze rolnictwa. To jest wsparcie edukacyjne i to jest szerokopasmowy internet. Bardzo ważny projekt w ramach KPO już realizowany, czyli wypełnianie czarnych plam, jeśli chodzi o mapę Polski i dostęp do szerokopasmowego internetu. W ostatnich tygodniach w debacie publicznej sporo mówi się właśnie o środkach z KPO zarezerwowanych dla polskiego rolnictwa. To w sumie około 2 miliardy 850 milionów złotych. Jednak Ministerstwo Funduszy nie ukrywa, że Polska musi zaktualizować swój Krajowy Plan Odbudowy w porozumieniu z Brukselą. W przeciwnym wypadku część projektów nie uda się zrealizować w zakładanym czasie. My mamy już w tym ministerstwie gotowy pakiet. Po akceptacji przez premiera dokument dotyczący rewizji polskiego KPO zostanie przekazany do wstępnych konsultacji Komisji Europejskiej. Równolegle mają rozpocząć się konsultacje publiczne m.in. z samorządowcami nad zmianami w KPO. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rząd chce, by fabryka Intela pod Wrocławiem powstała jak najszybciej. Sekunduje mu Komisja Europejska, od której zależy teraz zielone światło w sprawie tak zwanej pomocy publicznej, czyli de facto zgody na fabrykę w Polsce. Tak wynika ze słów wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który wczoraj spotkał się z szefostwem komisji w Brukseli. Miałem wczoraj świadomość tej dobrej atmosfery w Komisji Europejskiej, która widzi zmiany praworządności, która chce nam pomagać. Wierzę, że ten wniosek zostanie szybko przeprocedowany, a polski rząd inwestycje będzie wspierał, wspiera i moja wczorajsza wizyta w Brukseli jest na to dowodem, że chcemy się tą inwestycją opiekować i zrobimy wszystko, żeby powstała w zgodzie z harmonogramem. Dodajmy, że pierwotnie zakładano, że w optymistycznym scenariuszu prace przy budowie fabryki zaczną się już w pierwszym kwartale tego roku, a więc najpóźniej w rozpoczętym dzisiaj marcu. Na początku lutego Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do Urzędu Antymonopolowego prenotyfikację dotyczącą zgody na pomoc publiczną. To dokument, którego nie przesłał poprzedni rząd. Nowa ekipa rządząca chce renegocjować umowę z Intelem, tak by więcej pieniędzy trafiło na polską naukę. Wspomniana fabryka ma powstać w Miękini pod Wrocławiem. To tam mają powstawać chipy, a konkretnie ma tam się kończyć cały proces technologiczny, a więc te stanowiska będą najbardziej wyspecjalizowane. Kończymy tradycyjnie. Notowaniami walut za dolara płacimy 3,98, za euro 4,32, za franka 4,51. Funt kosztuje teraz 5 zł i 4 grosze, a WIG20 zamknął dzień 0,27% na plusie. Ależ przebieram nogami. No już nie mogłem się skupić na to ostatnie zdanie, gdzieś mi uciekło, bo już myślałem sobie o Asta Rais. A jak to jest? Asta La Rais. Asta La Rais. Asta jak La Casta Maniana kiedyś. Taki był przebój. Swoją drogą. No, troszkę inne znaczenie oczywiście tych słów. Prosiłeś o to, żebyśmy znaleźli Natalinę Lafourcade. To wielka gwiazda meksykańska. Wiem, czy wiesz, ile odsłon w największym serwisie streamingowym ma ta właśnie piosenka? Strzelam na 30 milionów. 604 miliony. 604 miliony. 604 miliony, 251 tysięcy i 49 sztuk jeszcze. A po przecinku coś tam jest, czy? Ja przecinku już nie pokazali, szczerze mówiąc. Ciekawe bardzo, tak, bo zwłaszcza, że to chyba nie jest jej najbardziej rozpoznawalna piosenka. Jak rozmawialiśmy przed chwilką, jeszcze przed anteną, to przypomniałeś mi, że ona dostała Oscara za piosenkę do filmu Coco. Tak. W duecie. Nie pamiętam, z kim tam jest w duecie. Ale no to myślę, że tam jakbyśmy zajrzeli na Spotify'a, to pewnie tych wyświetleń jeszcze więcej by było. Nie sądzę. Ale trzeba zaraz sprawdzimy, to spojrzymy, za posłuchamy. Jak to jest. No w każdym razie artystka nie poza Oscarem przecież ma też na swoim koncie Grammy. Też, to prawda. I wiesz, przy wszystkim jest po prostu bezpretensjonalną, wspaniałą kobietą. O, tak bym chciał powiedzieć. Mało tego, wspiera organizacje charytatywne, co też jest ważne. Tak, też się na pewno liczy na plus. Gramy. cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivir al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera. Jak się kolega czuje po takiej sesji? Ja bardzo lubię muzykę latynoską i z tamtych krajów, szczególnie te nowsze rzeczy. No bo ileż razy można słuchać Komendanty Che Guevara, no jak się jest na Kubie, wiesz, no to troszkę za dużo i za często. Piękne, to jest coś takiego, wiesz, w stylu poezji śpiewanej. Ja jestem absolutnie fanem. 34 miliony na YouTubie, ale to z kolei ten kawałek Remember Me, czyli Oscarowy. Z Miguelem. Tak jest. No dobrze, to teraz będzie po polsku. Zespół, którego nie znasz, którego państwo pewnie też nie znają, to jest zupełna nowość, Plan i zespół Kolumbia. Dam znać, jak przemyślę wszystko. Dam znać, lecz teraz daj zamilknąć. Może to ty dasz mi znać, czy jeszcze chcesz tu być na serio. Ten świat, coś nam w nim nie wyszło. On zblakł, ja nie chcę latać nisko. Ale czy ty polecieć chcesz, póki serce nie pękło? Let's go. To nie z Kolumbia, z Polski zespół Kolumbia, piosenka pod tytułem Plan. A za chwilę duet Pharrell Williams, który ostatnio jest bardzo pracowity, nagrał piosenkę razem z Miley Cyrus, a ja mam takie przypuszczenia, że kiedy pracował nad tym utworem, to chyba gospodynią numer dwa miała być koleżanka Britney, ale nie jest. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Miley Cyrus, która nie poszła w ślady ojca tak dokładnie, bo przecież muzyki country nie śpiewa tak jak jej tata. Pharrell Williams, Miley i Dr. Work It Out. A przed nami nasz stały cykl Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji i także cyberbezpieczeństwem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktor, w mediach społecznościowych ostatnio pojawiło się sporo wpisów sugerujących, że właśnie tak coś dziwnego działo się z czatem GPT. Ponoć w środku nocy pisał dziwne rzeczy. To prawda, że czat zwariował? Pyta mnie pan, czy pisał dziwne rzeczy do mnie? Nie, ja nie miałam takiego doświadczenia. Nie rozmawiam też z nim za często, nie będę ukrywać. Użytkownicy internetu wrzucali do sieci zrzuty ekranu i fragmenty rozmów ze sztuczną inteligencją, na których pojawiały się dość niecodzienne treści. No na przykład jeden z użytkowników zapytał, jakie jest największe na świecie miasto zaczynające się na literę A? Ja nie wiem, przyznaję. Czat odpowiedział, że Tokio. O, no to po czym przeprosił za błąd i poprawił się. Za drugim razem wskazując Szanghaj. Też na A. To fantastyczne. Tak. Panie redaktorze, mnie na przykład to nie szokuje, ale też nie szokuje mnie to, że to zszokowało użytkowników. Kilkanaście godzin ta awaria trwała. Awaria czatu GPT wywołała rzeczywiście w mediach społecznościowych spore poruszenie, no bo wiele osób od jakiegoś czasu testowało możliwości tego produktu. Zaufało, ja bym powiedział nawet, może i nawet bezgranicznie. Zaufało ze względu na jego skuteczność do tej pory. Wytworzyło się takie przeświadczenie, no, że jest to tak wspaniały produkt, że no właściwie szokiem był sam fakt, że on może odpowiadać błędnie, chociaż ja już państwu wielokrotnie mówiłam o halucynacjach czatu GPT tak. I tym, że on, no to jest po prostu forma zaprogramowania odpowiedzi w taki sposób, aby one wydawały nam się, powiedzmy, złożonymi odpowiedziami, ale w rzeczywistości chat GPT nie ma samoświadomości, więc to nie jest tak, że on nam odpowiada ze swojej wiedzy. W związku z tym czasami, kiedy nie ma pewności, to po prostu algorytm tak jakby nakazuje mu zmyślić odpowiedź po to, żeby jakąkolwiek dać. Ale jakoś tam się uczy sam na podstawie tego, co ma, że tak powiem, włożone do dysku. Na podstawie danych, a dane mogą być różne, mogą być prawdziwe i nieprawdziwe. Natomiast ta awaria pokazuje coś jeszcze, bo pan redaktor przytoczył akurat fragment z miastami, ale dużo ciekawsza z mojego punktu widzenia była taka forma zapętlenia się w odpowiedzi. To znaczy czat generował przez bardzo długi czas na przykład to samo zdanie albo te same wyrazy jako odpowiedź na jakieś zapytania, co wskazywało właśnie, że to jest awaria algorytmu ewidentnie, tak? Skoro on tutaj zapętlał się w tych swoich odpowiedziach. No, firma rozwiązała problem po 16 godzinach. Problem zawsze jest głośny i złożony. Rozwiązania nie poznaliśmy póki co jeszcze i nie wiemy, co było główną przyczyną tej awarii. Ale moim zdaniem jednak ciekawy jest fakt, że trwało to tak długo, co pokazuje, jak złożona jest procedura i proces, powiedzmy, przeciwdziałania potencjalnym usterkom tak złożonych modeli językowych, jak właśnie generatywna. Ale właśnie, co nam pokazuje ta sytuacja? Czego nas uczy? No, w moim przeświadczeniu ona powinna nas uczyć właśnie tego, że to jest tylko aplikacja. To nie jest prawda objawiona, to co tamten czat nam odpowiada. To nie jest prawdziwa wiedza, tylko pewna forma odpowiedzi na proste pytania. Nawet te bardziej złożone treści, one mogą być czymś w rodzaju inspiracji, ale nadal powinniśmy mieć nawyk sprawdzania, czy one są prawdziwe. Bowiem to, że to jest algorytm generatywnej sztucznej inteligencji, zaawansowane narzędzie, nie powoduje, że to będzie wyłącznie prawdziwa treść. Więc musimy ciągle ten krytycyzm poznawczy i wrażliwość na technologię w sobie wypracowywać, bowiem, ja już miałam, panie redaktorze, takie doświadczenie, że moi studenci zamiast uczyć się do egzaminu z notatek i z książek, powiedzieli, że uczyli się z czatu GPT. Nieładnie. Naprawdę? Naprawdę. No, właśnie z troską chciałem się pochylić na koniec, jeszcze zapytać, co z tymi, którzy zaufali fałszywym czy wprowadzającym w błąd odpowiedziom tego czatu przez te kilkanaście godzin? Nie, to nie sądzę, żeby to była jakaś duża grupa ludzi, bowiem te usterki były tak ewidentne i tak, powiedziałabym, proste w takim rozpoznaniu, że coś się stało z czatem, że nie sądzę, żeby ktoś się nabrał na jakieś odpowiedzi w przeciągu tych 16 godzin. Natomiast już osoby, które przez rok na przykład korzystają z czatu właśnie po to, żeby się uczyć i przyswajać wiedzę, o to bym się martwiła, bo nigdy nie wiadomo właśnie, które dane zostały wygenerowane i na podstawie jakich algorytmów ten czat akurat wyświetla nam taką odpowiedź, a nie inną. Nie Tokio i nie Szanghaj, podpowiadamy. Nie, ale trzeba by sprawdzić, jakie to miasto. Holenderskie jakieś. Albo Aberdeen chyba. O dobra, to akurat do sprawdzenia. Może zadanie domowe. Nie tylko dla studentów na weekend. Właśnie. Dokładnie. Dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji i cyberbezpieczeństwem, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie i dobrego weekendu. Dziękuję bardzo, wzajemnie dobrego weekendu. Odpowiedź być może już w poniedziałek. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Caroline Polaczek na koniec. To była audycja Po drodze z trójką. Silent, London fell asleep. She dreamed of a winter where you appeared to me. Perfect timing as new petals in November. The